Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, de nou al vostre costat amb Rafael Corbí. Siau benvinguts i benvingudes amb el nostre espai. Tema instrumental per començar sempre el nostre programa amb Aaron Matt Davis i el seu North Point. Programa en el dia d'avui on escoltarem diverses peces aleatòries del nostre espai per recórrer la història de la música country and western, els seus estils, les seves grans cançons i, com sempre, generacions diverses que ens han acompanyat al llarg dels anys amb estils, això sí, com sempre hem dit, molt i molt diferents un de l'altre. La música country és una de les més canviants de la història, encara que sembli mentira dir-ho, de la música. Comencem amb Linda Ronstadt, una de les millors cantants de música americana, tant de country com de folk i també de pop. Ens va portar un disc que duia el nom de Very Best of Linda Ronstadt, un recopilatori el 2002, del qual extraiem aquesta cançó, anomenada Just One Look. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts. Benvingudes. And I feel so high. La interpretació d'aquest tema, Just One Look, a càrrec de Linda Ronstadt, que ens acompanyava la magnífica intèrpreta nascuda el 15 de juliol del 1946 a Tucson, a l'estat d'Arizona, i com hem dit fa uns moments, un excepcional cantant no només de country, especialment de country rock, però sí també de rock and roll, de folk, de jazz i artista de big band, entre d'altres temes. 11 premis Grammy i 3 premis de la música americana. A més, dintre de la nostra especialitat, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country. Una de les grans artistes de sempre que dona pas a The Nitty Gritty Dirt Band. Des del seu àlbum Alive, Rare Junk, publicat el 1995, ens portaran aquest impressionant Hesitation Blues o Baby, I Must Be Hesitating. Well, if the river was whiskey and I was the dark, fly to the bottom and I'd never come up. Oh, baby, how long have I got to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate? But a doctor's son, I'll do the doctor until the doctor comes. Oh, baby, how long have I got to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate? Take it away. But I didn't get the pants. Oh, baby, how long have I got to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate? Texas, raised in Tennessee. If you don't like my peaches, don't shake my tree. Oh, baby, how long have I got to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate? Mitchie Grichter Band, segurament de totes les bandes de la història del music country, una de les més llegendàries al costat, possiblement, de la gran formació que sempre ha estat Alabama. La banda es va fundar l'any 1996, coneguda com The Dirt Band, i també durant un temps com The Toot Uncommons, de Long Beach, de Califòrnia, i també un altre d'aquests representants d'aquella música que es feia als anys 60 i 70, i en el qual es barrejava, igual que avui en dia es fa amb l'americana music, tots tipus de subgèneres com el folk rock, el country rock, el country pop o el bluegrass. La Nitchy Gritchy Dirt Band ens han portat amb el nostre espai d'avui, de Country Radio Estel, tot un record amb aquest Hesitation Blues. Qui és Al Dexter? Un dels grans de la història de la música country, quan aquesta encara no tenia aquest nom. Parlem de l'època del Hillbilly. Al Dexter amb Rosalita, amb un tema que va destacar l'any 1944. Rio. Dry your eyes, dear, and don't be blue, Nanita. I'll come back to you, my little Rosalita. Each night I tell the moon on high and all its glory of you and I and days gone by and love's sweet story. Rosalita, another day now is dawning. I'm longing, Rosalita. of the banjo. You won my heart down by the Rio. Dry your eyes, dear, and don't be blue, Nanita. I'll come back to you, my little Rosalita. Each night I tell the moon on high and all its glory of you and I and days gone by and love's sweet story. Rosalita, another day now is dawning. For you I'm longing, Rosalita. Rosalita, que ens aportava Al Dexter, un excel·lent tema del 1944. Al Dexter, més conegut amb el seu gran Pistol Pekin Mama, un dels seus grans èxits, va néixer a Jacksonville, a Texas, l'any 1905 i va morir el 1984, nascut com a Clarence Albert Poindexter, un personatge dels coneguts de la història primera del country and western. Anem amb Sylvia, una de les cantants d'aquell country pop que es portava als 80 i als 90, més famosa, sens dubte. Sylvia, en la seva antologia del 1997, incluïa aquesta cançó anomenada Drifter. Música molt acostada amb el pop, com dèiem, és artista, de fet, d'aquell subgènere de la música country que va aparèixer tants anys enrere, que es deia Countrypolitan, nascut el 9 de desembre del 1956 a Kokomo, a l'estat d'Indiana, com a Sylvia Jane Kirby, coneguda senzillament com a Sylvia, i que van registrar des de l'any 79 amb RCA Records i també després independentment amb Red Pony, i vinculada en diverses actuacions a gent com Jesse Newton i Jenny Freak, i també dues de les meves artistes preferides de tots els temps. Força coneguda durant els anys 80. Escoltàvem aquest tema del qual el recuperàvem, aquest Drifter, d'un excepcional àlbum. Anem cap als Smoking Armadillos, una formació que en el seu moment va tenir força èxit. Els Smoking Armadillos ens portaran el Cool I Have Made It Back Then. Ever since I was a little boy, I've heard stories from the past. How Jesse James and the Dalton gang went around kicking. Life back then must have been hard without all these luxuries. Where all a man needed was a shotgun and a bottle of Tennessee whiskey, yeah. I've read all the books, I've seen all the shows, so I know how the stories all end. But I've only got one question: could I have made it back then? You had to know how to ride a horse and how to use a gun. With no alarm clock to tell you the time, just the rise and set of the sun. They live their lives from day to day and not knowing what they'd see. I wonder what all the cowboys then would have really thought of me. I've read all the books, I've seen all the shows, so I know how the stories all end. I've only got one question: could I have made it back then? Could I have made it back then with the outlaws or the strong arm of the law? I wonder which side I'd have gone to when I finally got my call. Would I have been the man always on the run with his back against the wall? Or would I have sheriff fighting against the mob? Could I have made it back then with the outlaws or the strong arm of the law? I wonder which side against them all. Veieu el que era la genialitat de la seva música, diferent de moltes de les coses que sonaven els Smoking Armadillos. Va ser una formació de música country dels Estats Units, fundada a Bakersfield, a Califòrnia, potser per això el seu toc, i que es va fundar l'any 1992 i en actiu fins l'any 2009, amb Aaron Cassida, Josh Graham, Derrick Kinkerdall, Scott Mix, Rick Russell i Jason Chasty. A la composició d'aquesta formació, cap d'ells varen tenir tan poc èxit en solitari. El 2012, dos dels membres, en Graham i en Russell, van fundar un nou duo anomenat Looking at People, que tampoc varen obtenir molt d'èxit. El seu èxit més important a les llistes va ser el Let Your Heart Lead Your Mind, que va ser número 53 a les llistes americanes l'any 1996, inclòs amb el seu àlbum de debut publicat per Curb Records. De fet, tres àlbums varen publicar al llarg de la seva història. Acabem d'escoltar aquesta cançó, tot recordant-los amb el nostre espai, els Smoking Armadillos, en Call and Have Magic Back Then. Sentim una veu preciosa, la que sempre ens ha portat la Lee Ann Rimes. Aquest disc es diu Hit Box Collection del 2009. La cançó és Some People. Someone else's arms. isn't it a wonder that we got this far? Some people aren't lucky like us. Some people, they just give up. Well, my hard time's gone, the thrill of it all is gone. Leaves you in a cloud of dust. Sad to think that some will find it, and others won't recognize it even when it comes. We're all at the mercy of the will of love. Some people, yeah, some people are lucky like. Lonely souls that just stumbled into fate. Look how much we've been given, babe, in spite of all of our mistakes. And I will never forget I've been blessed with the gift of loving you, yeah. And when the going ain't easy, babe, a little faith will pull us through. Thank God we have each other, we can hang on to, yeah. Some people are lucky like us. Some people, they just give up. Yeah, well, my hard time's full, the thrill of it all is gone. Leaves you in a cloud of dust. It's sad to think that some won't find it, and others won't recognize it even when it comes. We're all the will of love. Some people know, some people are lucky like us. To have someone you can laugh with, someone you can cry with, tell all your secrets to. To have someone who won't judge you, someone who just loves you, no matter what. Lian Rimes magnífica, que ens va sorprendre a tots quan va debutar ben jovenet. De fet, és que encara ho és moltíssim, perquè va néixer el 28 d'agost del 1982. Té actualment 33 anys d'edat. El que passa que Margaret Lian Rimes va sortir en el món de la música molt aviat i molt jove, i per això sembla que ens hagi acompanyat des de sempre. De fet, va debutar l'any 1991, amb només 9 anys d'edat, quan ens va entrar a tots nosaltres amb una excepcional versió del Blue, aquella cançó que va captivar els nostres cors i les nostres orelles, sobretot les nostres orelles, de bon començament l'any 1996. La Lian Rimes és una artista nascuda a l'estat de Texas, concretament a la població de Garland, i que hem recordat ara mateix amb una cançó, com estem fent avui, fora dels àmbits dels grans èxits de la història de la música, els grans èxits que sempre solen dominar els espais. Early Upchurch and the Friendly Quartet. Estem parlant de Himnes de les Muntanyes, cançons de gospel, com no podia ser d'una altra manera, també a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Música antiga, amb aquests himnes que ens porten aquesta formació, amb la cançó del somni del pecador, Sinner's Dream. Last night as I lay sleeping, a dream come to me. I dreamed about the end of time, about eternity. I saw a million sinners fall on their face to breathe. The Lord then sadly shook his head and this yes, I heard him say, sorry, I never knew you. Depart from me forevermore. Sorry, I never knew you. Go and serve the one you served before. I thought the time had really come when I looked at the crowd. I told the Lord that I had been a Christian all the while. But through his book he took a look and sadly shook his head and placed me over on his left, and this is what he said. Sorry, I never knew you. I find no record of your birth. Sorry, I never knew. Go and serve the one you served on earth. There was my wife and children, I heard the loving voice. They seemed to be so happy, oh how they did rejoice. The robe was white around them, their crowns upon their heads. My little girl looked over at me, and this is what she said. Daddy, we can't go with you. We must dwell in the joys of our Lord. Sorry, but we still love you. But you'll never be our daddy. When I was awakened, the tears were in my eyes, and looking all around me, and much to my surprise, there was my wife and children. Then I knew it was a dream, and down beside that bed of mine, you should have heard me scream, Father, who art in I know thy gift, the only son. Forgive me and let me serve thee. For I want to be ready when you come. La música d'Early Upchurch and the Friendly Quartet ens acompanyava amb el nostre espai, sens dubte magnífica, amb aquest recordatori del que era la música gospel anys enrere, himnes de les muntanyes amb aquest Sinner's Dream. Sens dubte, una de les veus més destacades i la que més vegades es demana per la nostra audiència amb els darrers anys és la de Emmylou Harris. Avui recula enrere amb el nostre espai fins al 1978 amb un àlbum preciós, recomanable 100% encara avui en dia, Quarter Moon in a 10-cent Town, un dels millors discos, al meu entendre, d'Emmylou Harris. My Songbird. Songbird in a golden cage, she's a bird. What? Esteu escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. En el dia d'avui, programa aleatori de música diferent, d'artistes diferents, de totes algunes generacions increïbles que ens han arribat, de música country and western, amb el seu particular estil, o l'estil de cada moment dins en la música country. Ja veieu com la cosa va canviant. Emmylou Harris ens portava aquest tema, nascut el 2 d'abril del 1947 a Birmingham, a l'estat d'Alabama, una de les més grans artistes de tots els temps, no només amb l'estil de música country, sinó també amb el bluegrass, el rock, el pop, el country alternatiu o la música folk. Per veure com canvien les coses, també podríem marxar fins a l'actualitat musical per escoltar el darrer tema publicat per Craig Candle, el cantant de Lions de Georgia, on va néixer el 10 de febrer del 1979, amb el seu estil modern. Això és la música country d'avui en dia amb Tomorrow Tonight. Gonna pick your clothes up off these hardwood floors and walk out my door. Yeah. Tomorrow you're gonna hate the sun for rising and breaking up what we got going on. 'Cause tonight I'm kissing you right and holding yourself smiling 'cause you can't help thinking about the night before tomorrow. You're gonna find your way right on back to my place, but girl, that's gonna have to wait. Tonight I'm kissing you right and holding Tomorrow Tonight, a càrrec d'una fantàstica intèrpret com era Craig Handel, que ens acompanyava també a través del nostre espai. Anem a escoltar ara mateix una altra bona veu musical del nostre espai. Hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. A mi la veritat és que és una cantant de música country que des del primer moment que la vaig escoltar me va encantar, potser per la seva procedència. Va néixer a Beauty, a l'estat de Kentucky, als Estats Units, el 1 de setembre del 1976, i el seu nom és Angelina Presley. És part, una de les tres parts, del trio Pistol Ennis. L'Angelina Presley només té un àlbum realitzat a l'octubre de 2014, l'American Middle Class, i d'aquest disc escoltarem nosaltres també una cançó amb el nom de Ain't No Man. Sweet as a flower. Elina Presley amb aquest Ain't No Man des del seu àlbum de 2014, American Middle Class. Els que em coneixeu sabeu com m'agrada remenar i buscar, intentar trobar de totes maneres peces antigues i sobretot buscar-les a través d'eBay, per exemple, però de molts altres llocs. Amb un grup d'amics americans hem descobert la bona música a través precisament d'àlbums o de senzills de 33 i de 45 revolucions per minut, però fins i tot també de 78, que havien quedat abandonats i en molts llocs perduts. Peces fins i tot curtíssimes, com aquest tema instrumental de Louis and Audrey Stamey, els Cherokee Carolina Sweethearts, així se'ls anomenava, amb aquest tema, Smoky Mountain Rock. Amb el qual ens va arribar aquest senzill, aquest llegendari senzill que ens portava en Louis and Audrey Stamey, però que m'ha semblat bé, encara que fos amb aquest petit minut, d'oferir-vos i recordar-vos la seva música mercès amb aquest Smoky Mountain Rock. Aquests són els Seven Loons. Des de Leva Music ens porten aquest No Man's Land. I'm a liberated woman, 'cause I threw off your chains. It was a long time in coming, but I'm glad the moment came. Got tired of standing in your shadow while my dreams grew cold. Feels so good to see a rainbow and chase its pot of gold. Here in no man's land, ain't got no ring on my hand. Here in no man's land, no man can hold me down anymore. Gonna spread my wings and fly, gonna take my feet and make a stand. Here in no man's land, ain't got no ring on my hand like before. Man's permission for what I say or do. I can make my own decision and have my own opinions too. Feels so nice to be a human being and not just property. Now my eyes are finally seeing just how good life can be. Here in no man's land, ain't got no ring on my hand like before. Here in no man's land, no man can hold me down anymore. Gonna spread my wings and fly, gonna take my feet and make a stand. Here in no man's land, ain't got no ring on my hand like before. Believing's where I found the key to who I am. Here in no man's before. Ain't got no ring on my hand like before. Aquesta formació Seven Loons és una... formació, és un grup que ens arriba des de Suïssa i ens portaven aquesta cançó anomenada No Man's Land, que es va editar com a senzill l'any 2013 a Europa. Seguim endavant, ja a l'acte final del Club del Country a Radio Estel i a Radio Príncip. Escoltarem una cançó de la Mary Ashworth. És una cançó que porta el nom de His Royal Blood. La Mary Ashworth és una de les artistes més destacades amb el panorama de la música country cristiana actualment. It was the blood, His royal blood. His royal blood. A crown of thorns was placed upon his head. The soldiers pierced his side. All the suffering that he had to bear, he knew he was to die. It was also much love he had for me. 'Twas the day my sins were washed away because of his royal blood. It was the blood, his royal blood. His royal blood. Now he's sitting at his father's throne. He's coming back to take me home. I can hardly wait until I see him face to face in all his glory. In that land so bright and fair, oh, what joys with him I'll share. I'll be with him for all eternity because of his royal blood. It was the blood, his royal. Per mi i la seva sang reial m'acompanyava, és Mary Ashworth, que ens portava aquesta cançó. Anem amb un disc per anar finalitzant, de fet, el darrer tema que escoltem amb el programa d'avui, amb Vince Gill, un dels meus intèrprets preferits de sempre, amb I Know You By Heart. Aquesta cançó s'extreu del disc del recopilatori anomenat Mark Twain, Words and Music, i l'escoltem per finalitzar aquesta edició d'enguany de Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Visiteu-nos a www.clubdelcountry.com, a Ràdio Estel o a info@clubdelcountry.com. Fins la propera. The glowing fire lights up your face in orange and I know.